and slip, stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain, they ask why every fucking song the fucking same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Just cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Bardzo piękna historia związana jest z tym albumem, z jak i samym jego tytułem. I będzie to ostatnia historia, jaką mam dzisiaj dla Państwa. Otóż tytuł Yesterday is Gone wziął się z tego, że Loyal Carner po śmierci swojego taty w 2014, który sam muzykował, ale nigdy nie robił tego zawodowo, odkrył w jego piwnicy nagrania jego własne piosenki i jedną z nich właśnie było Yesterday is Gone. Loyal postanowił umieścić tę piosenkę jako ostatnią na swoim debiutanckim albumie, ale dokonał w niej jednej, jedynej modyfikacji, to znaczy poprosił swoją mamę, żeby zaśpiewała razem z nim, żeby się dograła. I w ten sposób chciał spotkać ich po raz ostatni razem. Pomału się żegnamy i nie mogę się nie zgodzić z moim kolegą Kiwanuką. It's hard to say goodbye. Without wings, how do you fly? You're holding on so tight that you don't even try. And if I had a dream, love would be sunshine for me. You are my air to breathe. It's just like honey to a bee. Yeah.